अरे दोस्तों, चलो अब एक सुकून भरी हिम्मत के रंग में डूबते हैं, क्योंकि स्टिलनेस इज द की में रायन हॉलिडे एक दिल से दिल तक बात कहते हैं। चैलेंजेस में सुकून रखो और आपका ख्वाब हर तूफान से गुजर जाएगा। ये चैप्टर एक सरीन येट पावरफुल एंकर है जो बताता है कि जब जिंदगी सेटबैक्स, स्ट्रेस या अनसर्टेनिटी लाती है, तब सुकून, इनर स्ट्रेंथ और क्लैरिटी ही आपको रिजिलियंट बनाता है। हॉलिडे कहते हैं कि जो लोग मुश्किल वक्त में काम और फोकस्ड रहते हैं, वही अपने ख्वाब को प्रोटेक्ट और ग्रो करते हैं। ये हिस्सा इसलिए प्रोफाउंड है क्योंकि ये हमें सिखाता है कि कैसे चैलेंजेस के बावजूद अपने ख्वाब को मजबूत रखा जाए। तो चलो एक रिफ्लेक्टिव कहानी से इस वाइब को खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे रेजिलियंस आपके ख्वाब को जीत दिलाता है। एक यंग स्टार्टअप फाउंडर थी आयशा, जिसका बिजनेस एक फाइनेंशियल क्राइसिस के वजह से डूब रहा था और स्ट्रेस ने उसके ख्वाब एक इम्पैक्टफुल ब्रांड को हिला दिया। हॉलिडे का आइडिया स्टे काम इन केओस उसके लिए एक लाइफलाइन था। हॉलिडे कहते हैं कि चैलेंजेस में सुकून आपको क्लियर डिसीजंस और स्ट्रेंथ देता है। आयशा ने एक सिंपल स्टेप लिया, उसने डेली 10 मिनट जर्नलिंग शुरू किया टू प्रोसेस हर थॉट्स और टीम के साथ फोकस्ड सॉल्यूशंस बनाए। इसने उसका बिजनेस टर्न अराउंड किया और वो इंडस्ट्री लीडर बनी। हॉलिडे कहते हैं कि 80% रेजिलिएंट लीडर्स काम प्रैक्टिसेस से क्राइसिस हैंडल करते हैं। एक स्टडी बताती है कि माइंडफुलनेस से स्ट्रेस से रिकवरी 30% फास्टर होती है। आयशा के जैसे आप भी एक चैलेंज में एक काम हैबिट जैसे जर्नलिंग या डीप ब्रीदिंग शुरू करो और देखो कि कैसे वो आपके ख्वाब को बचाता है। अब एक और गहरी बात, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट कंट्रोल। हॉलिडे कहते हैं कि रेजिलियंस का राज है अनकंट्रोलेबल चीजों को एक्सेप्ट करना और अपने कंट्रोल में जो है उस पर फोकस करना। एक आर्टिस्ट की कहानी सुनो, उसकी एग्जीबिशन कैंसिल हुई और वो फ्रस्ट्रेटेड था। हॉलिडे के आइडिया से उसने एक्सेप्ट किया कि एक्सटर्नल इवेंट्स उसके कंट्रोल में नहीं और ऑनलाइन पोर्टफोलियो पे फोकस किया जो वायरल हो गया। हॉलिडे का टिप है, एक अनकंट्रोलेबल सिचुएशन को लेट गो करो और एक एक्शनेबल स्टेप लो। एक सर्वे के मुताबिक 70% प्रोफेशनल्स जो एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस करते हैं स्ट्रेस कम करते हैं। सिंपल ट्वीक, एक करंट चैलेंज का एक अनकंट्रोलेबल पार्ट नोट करो और उसे छोड़ दो। एक और रिफ्लेक्टिव नुस्खा, फाइंड स्ट्रेंथ इन रूटीन। हॉलिडे कहते हैं कि चैलेंजेस में कंसिस्टेंट रूटीन्स आपको ग्राउंडेड रखते हैं। एक राइटर की मिसाल लो, जॉब लॉस के बाद उसका कॉन्फिडेंस गिर गया, लेकिन हॉलिडे के एडवाइस से उसने रोज मॉर्निंग राइटिंग रूटीन बनाई जिससे उसकी बुक कंप्लीट हुई। हॉलिडे का सजेशन है एक डेली ग्राउंडिंग हैबिट रखो जैसे एक्सरसाइज या राइटिंग। एक स्टडी बताती है कि रूटीन से रेजिलियंस 25% बढ़ जाती है। आप भी एक छोटा रूटीन जैसे डेली वॉक शुरू करो। एक फाइनल स्पार्क, लर्न फ्रॉम एडवर्सिटी। हॉलिडे कहते हैं कि चैलेंजेस लेसन्स हैं जो आपको स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। एक एंटरप्रेन्योर ने ये किया, उसके फेल्ड प्रोडक्ट से उसने कस्टमर नीड्स सीखे और अगला लॉन्च हिट था। हॉलिडे का टिप है, एक सेटबैक से एक लेसन लो। अरे दोस्तों, ये चैप्टर एक सुकून भरा जादू है जो कहता है कि रेजिलियंस कामनेस, एक्सेप्टेंस, रूटीन्स और लर्निंग से आपका ख्वाब चैलेंजेस में भी जीतता है। ये सिंप्लिसिटी के आइडियाज को जोड़ता है क्योंकि सादगी ही मुश्किल वक्त में क्लैरिटी देता है। अब अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे सुकून को जिंदगी का हिस्सा बनाओ। तो अपना दिल मजबूत रखो और चलो अगले सुकून में डूबते हैं।